dragă mea. Argint verde mărtomesc, am iubit și-am să iubesc, n-ai că măcar să mă prăpădesc și ce-mi place tot iubesc. Am iubit în a mea viață și țigancă și armeancă, o frumoasă ploieșteanecă. O iubesc cum este dragă, haida, haida de trei ori, mirosise-ar gura flori și buzele-a micșunele, mușcarea mei ca tinele. Draga mea, șavala, și-ai iubit sufletul meu, să mor și nu-mi pare rău, decât ce-ai iubit inima mea, să mor și nu pot uita. Aolică, drag și rup, la urâta nu mă duc, măi neică de mare ține și regăt, tot am să rup și-am să scăp, haida, haida de trei ori, mirosiți-ar gura flori și buzele-a micșunele. Să muște-ne ca dinele.